Host started recording. मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 205वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, प्रथम पाद, 45वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, धीरे भगवान श्रीवत्सा में उदाहरण विभयान चकार दिखाया है था, इसमें विभयान चकार, इसमें द्विर्वचनेची क्यों लगाए थे? द्विर्वचनेची क्यों लगाया था? भाई आज तो है ना, भाई गुण करने के बाद युद्ध किए तो भाई भाई ऐसा करेंगे? नहीं तो उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है। देखो, जहाँ कल जो चर्चा हो रही थी कि यदि अच नहीं होता है तब तो फिर करना अनिवार्य होता ही है उस अवस्था में। कल किस प्रसंग में आया था ये? मैंने पूछा था कि दुर्वचन। हाँ, कौन से उसमें सिद्धि में? जैसे चक्रे। चक्रे में तो हमने यणादेश कर लिया था ना, वहां तो अनिवार्य था लगना। आस धातु में अनुप्रयोग करते समय नहीं, तो अस धातु आसान चकार में नहीं, अनुप्रयोग में पाठयामास। हाँ, पाठयामास, तो पाठयामास में हमने पाठयाम पहले बना लिया था, नहीं उसके आगे आस का प्रयोग किया है, जो उसी में तो विषय आ सकता है। तो वहां हमने कोई आदेश तो किया नहीं है। परनिमित्तक अजादेश भी तो होना चाहिए ना, कोई और उदाहरण था शायद। चलो, जो भी रहा हो तो उसमें यदि हम कर भी लेते हैं तो कोई हानि नहीं है। जैसे जहां पर अच नहीं है वहां तो होना ही है। अब जैसे यहाँ की जो बात हो रही है विभयाम में, तो चकार में आएगा ना, चकार में ये स्थिति आएगी कि क्री में हमने पहले वृद्धि कर ली, ठीक है ना, अनल परे है तो वृद्धि करके कार बना लिया। अब उसके बाद लिट धातु अभ्यास से जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में वृद्धि और ये जो रपर हुआ है सारा, ये पूर्व अवस्था में आकर के क्री और कार ऐसे द्वित हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, क्री और कार। अब वहाँ पर क्री को व्रत लगा देंगे। अब यद्यपि कोई उस तरह से बनाना चाहे कि नहीं करना है द्विवचन, वो रूपातिदेश नहीं करना है, आपत्ति तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि कार को हम द्वित कर लेंगे तब भी वैसे ही बनेगा। वहाँ व्रत लगा करके हमने आकार किया, यहाँ पहले से ही आकार है, उसको ह्रस्व से ह्रस्व कर सकते हैं। बहुत से स्थल ऐसे आएंगे, लेकिन एक रूपता रखने की दृष्टि से हम यदि द्विवचनेची को लगा लें तो कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी कि जहाँ पर रूपातिदेश करके कोई भिन्न रूप बनने लगे। आज के उदाहरणों में भी कुछ ऐसे आएंगे इस प्रकार के कि जहाँ पर हम अगर रूपातिदेश न करें तब भी वही बनता है, करें तब भी वही बनता है, लेकिन जहाँ पर द्विर्वचन निमित्तक अच है, क्योंकि अच परस्मिन पूर्व धवत्व केवल ये कहता है कि पर निमित्तक अजादेश। अब पर यदि वो द्विर्वचन निमित्तक भी है साथ में तब ये लगता है द्विर्वचने जी, और पर यदि द्विर्वचन निमित्तक नहीं है मात्र केवल अजादेश ही हुआ है तब ये सूत्र नहीं लगेगा। द्विर्वचन निमित्तक भी हो, ठीक है ना, तो द्विर्वचने अच्छी। चलो और क्या है? यही था आचार्य जी। आचार्य जी एक बार भी भयान चकारा बनाते हैं तो। हाँ चलो तुम बोलो, बता सुनाए करो, सिद्धियों को थोड़ा अभ्यास रहेगा। भी पणिच धातु भी है ना, ये भी भये, तो सीधा पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, लिट लकार को ले आएंगे। भी लिट, फिर भी आम लिट। अब श्लोवत हो जाएगा तो युद्ध होगा, आम श्लोवत हो जाएगा। हाँ आम को श्लू के समान मान लिया तो श्लू से द्वित्व की प्राप्ति होगी, लेकिन द्वित्व करने से पहले जो अंतरंग कार्य है उसको पहले कर लेंगे, तो भी को गुण की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना, और अयादेश भी हो रहा है, तो ये दोनों कार्य पहले कर लो। अब दोनों कार्य करके शायद यहीं पर हो सकता है कल शंका उठाई हो कि यहाँ पर हम द्विर्वचनची लगाएं या न लगाएं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है, आम है जो कि श्लू के समान माना गया है, तो द्विर्वचन का निमित्त तो हो ही गया, वो आम को जब श्लू के समान मान लिया तो द्विर्वचन का निमित्त बन चुका है वो। और अजादेश क्या हुआ है उसको मान करके, गुण गुण और आय दो अजादेश हुए हैं, गुण और आय। अब गुण और आय दोनों को ही हटा देंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे द्विर्वचनेची लगा करके, तो पूर्व अवस्था में आ गए तो फिर भी ही आ गया अभ्यास में, इधर भय ही रहेगा, गुण और आयादेश के बाद की जो स्थिति थी भय ये ऐसा ही रहेगा। और ये एकाच द्वे प्रथमस्या, तो एक ही अच तो है उसमें, अच भी एक ही है, कोई बात ही नहीं है, तो भी भय। अब यहाँ भी भय नहीं, ये तो उसका है, ये भी भय का ही है, ठीक है, तो भी भय। अब यहाँ पर ह्रस्व से ह्रस्व करके और को अभ्यास चर्चा लगा करके विभयाम इतना बना लिया है बस। अब आगे की प्रक्रिया क्रिंचान प्रयुजते लिटी ये लगा करके प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लिट का तो लुक हो जाए कर लेंगे पहले ही आम से, सिद्धि में सुनाने लगा तुम्हारी जगह पर। तुम लोग बोलो आगे। आम का लिट का लुक हो गया आम से, फिर क्रिंचान प्रयुजते लिटी से लिट पर रहते क्रिं का अनुप्रयोग, तो लिट हम लाएंगे। क्रीका जब चकार बोल रहे हैं तो क्रीका अनुप्रयोग करो। विभयाम और क्री क्री का लिट लकार करो, चकार क्री डल चार अ, फिर अभ्यास में द्वित्व क्री कार अ, फिर उरत कर कार अ, फिर हलादिशेष क कार अ, गोशु च कार चकार। तो यहाँ पर भी हमने लगाया द्विर्वचनेची, क्योंकि नल को मान के वृद्धि पहले ही कर ली थी कार करके, उसके बाद क्री क्री कार ऐसे वृत्व कर लिया, तो यही शैली एक अपनाते रहो तो उसमें बाधा नहीं आएगी कहीं पर भी, कि जहाँ पर भी यदि द्विर्वचन निमित्तक प्रत्यय है आगे, और वो भी आजादी है, द्विर्वचन निमित्तक भी हो आजादी भी हो द्विर्वचने अची, तो वहाँ पर रूपादिदेश करेंगे। अजय जी द्विर्वचने ची लगाए या न लगाए एक ही रूप बनता है ना, तो क्या सब जगह नहीं बनेगा एक ही रूप, कि सर्वत्र यही स्थिति बन जाए। द्विर्वचने ची के उदाहरणों को देख लो वहां पर क्या है स्थिति, ये सब जगह की स्थिति वो ठीक है, कहाँ कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर न करें हम रूपादिदेश तब भी वही बनेगा, लेकिन बहुत से स्थल ऐसे आएंगे जहां पर द्वित्व की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी, जैसे चक्र बना के देख लो, चक्र में हम जो करा जनादेश कर लिया कर लो, दे तो किसको करोगे, अच है ही नहीं। तो ये तो ठीक है कि कुछ स्थल ऐसे मिलेंगे जहाँ हम रूपादेश करें या ना करें, लेकिन सूत्र जब पर्जन्य के समान होते हैं तो उनको लगाएंगे, कोई बाधा नहीं है उसमें। चलो आगे चलते हैं फिर। तो अगला सूत्र है शल एगुपधा दनिटह क्सह। चिली का प्रसंग चल रहा था और एक सामान्य जो आदेश होता है सिच, वो पीछे आ चुका है चिली के स्थान पर सिच। अब ये जो सारे सूत्र हैं आगे यहाँ से जो प्रारंभ हो रहे हैं अब और चिण तक जाएंगे ये, तो ये सब सूत्र चिलेह सिच के अपवाद हैं। कहीं नित्य अपवाद होंगे, कहीं वैकल्पिक अपवाद कहलाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है ये चिली का अपवाद, इसलिए चिलेह की अनुवृत्ति को ही आगे ले जाएंगे अब आगे के सूत्रों में। तो शलह पंचम एक वचनांतम, इगुपधात पंचम एक वचनांतम, अनिटह षष्ठी एक वचनांतम, क्सह प्रथम एक वचनांतम। इगुपद में बहुरी समास है, एक उपधा यस्य स इगुपध, और अनिट में न विद्यते इट यस्य जिसका, इट नहीं है यूं कह लो, या जिसके स्थान में इट नहीं है, क्योंकि हम आदेश और आगम में एक ही व्यक्ति तो मानते हैं षष्ठी। वो ठीक है कि आदेश हटा करके बैठता है, आगम पास में बैठ जाता है, लेकिन षष्ठी तो रहती ही है, तो हम यस्य कह सकते हैं, न विद्यते इट यस्य। तो ये किसका बनेगा विशेषण, फिर धातु का बनेगा या प्रत्यय का? इडागम किसको होता है, धातु को होता है या प्रत्यय को? प्रत्यय को होता है। ये तो हम औपचारिक रूप से कह देते हैं कि धातु सेठ है या निट है, क्या ये सत्य है वाक्य? धातु कभी सेठ या अनिट होती है क्या? धातु को यदि अनिट बोलना है तो हम अनुदात्त कह के बोलेंगे उसको, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। और पूरी पंचमी दी है देखो वहां पर, अनुदात से उत्तर, इसका अर्थ है इट तो किसी और को होगा ना, तो सेठ और अनिट तो प्रत्यय बनेगा, धातु नहीं बनेगी। तो धातु सेठ है अनिट है ये व्यवहार औपचारिक है, ठीक है, धातु कभी भी सेठ या अनिट नहीं होती है। जो गिनती करते हैं ना हम कि अनिट धातुएं हैं इतनी सारी है, तो ये केवल औपचारिक प्रयोग है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है ये अनिटह षष्ठी मानी गई है, तो ये चिली के साथ में घटाएंगे इसको, चिले जो ऊपर से आ रहा है, और दो पंचम्यंत हो गए इसमें शलह और इगुपधात, ये धातु के बन जाएंगे विशेषण। तो शलंतह इगुपधह धातो हो परह अनिटह चिलेह स्थाने क्स आदेशो भवति, और लुंगी सर्वत्र आई रहा है लुंगी परतः। तो धातु में दो विशेषताएं देखी जाएंगी केवल, अंत में शल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए और उपधा उपधा एक होनी चाहिए, उपधा एक होनी चाहिए या उपधा में एक होना चाहिए? उपधा एक होना चाहिए। हाँ, तो ये भी हम वाक्यों का ध्यान रखें अपने कि क्या बोल रहे हैं, बोलने में आ जाता है ऐसा कि उपधा में एक है उपधा में एक नहीं है, उपधा कोई आधार नहीं है उसका, वो उपधा ही एक है, जिसको हम उपधा कह रहे हैं वही एक होना है। तो उदाहरण देखो अधुक्षत, अब धातु क्या है इसमें, दुह प्रपूरणे, दो धातु का ही तो है, हाँ, तो दुह प्रपूरणे इस धातु से लुंग लकार ले आए और चिली आ गया, अडागम हो गया, तो अ दुह चिली और तिपका तकार। अब इसके बाद सिच की जो प्राप्ति हो रही है उसके उसको रोक करके इसने चिली के स्थान पर क्स आदेश कर दिया, क्स में ककार अनुबंध है तो सौ रह गया, और दुह सौ और तिप का तकार। अब क्ष के कित होने से गुण तो होगा नहीं दुह को, ठीक है ना, वो भी समस्या दूर हो गई। इसको बंद कर देना माइक को तेजस्वी ने। तो दुह में यहां पर गुण की प्राप्ति जो हो रही है वो नहीं हो पाएगी, कित होने से रुक जाएगा। अब इसके बाद हकार जब अंत में होता है तो सामान्य सूत्र तो लगता है होढ़, लेकिन उसी के आगे फिर उसका अपवाद सूत्र है होढ़ के आगे दादेर धातोर घह। धातु यदि दकार आदि और अंत में हकार आ रहा है तो फिर हकार को ढकार न हो करके घकार आदेश होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही है क्योंकि दुह दकार आदि है, तो ह को घ हो गया तो अ दुघ और स और तिप का तकार। अब अगला कार्य, क्योंकि घकार होते ही धातु बन गई है, झषंत और एकाच भी है ये, तो अब इसके बश के स्थान पर भष कर लेंगे। परे क्या होना चाहिए, या तो सकार परे हो या ध्वा परे हो। तो हमने क्ष आदेश किया था चिली के स्थान में, सकार मिल गया, तो इस तरह से द को हो गया बश को हो गया भष, तो इधर हो गया ध, ह को हो गया था घ, तो धुघ। अब धुघ यहां जब बोलेंगे तो आगे जो क्ष का स आ रहा है ये खर में आता है, तो खरी जैसे यहाँ पर चर आदेश हो गया घकार के स्थान पर, तो चर में क्या आएगा, ककार कर देंगे, तो अधुक। अब ककार हो गया तो इण और कवर्ग से उत्तर प्रत्यय का सकार आ रहा है आगे, प्रत्यय ही तो है, एक सा आदेश हुआ है लेकिन स्थानीय वत से प्रत्यय ही माना जाएगा, तो घकार के स्थान पर वो उसके सकार के स्थान पर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो गया, बन गया अधुक्षत। उसने दूध दुहा। लिह आस्वादने इस धातु से बनेगा अलिक्षत, उसने चाटा। अब यहां पर लिह धातु है ये दकार आदि है नहीं, तो यहां लिह से लुंग लकार ला करके चिली ला करके चिली को अक्सा हो गया, क्योंकि धातु युगपद भी है ये और शलंत भी है, जैसे दिह थी दुह थी ऐसे ही ये है लिह। तो यहां पर अब होढ़ ही लगाएंगे, दादेर धातुर घ नहीं लगाएंगे, लेकिन रूप में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम होढ़ से हकार को ढकार करते हैं तो ढकार को षढ़ोकह से ककार कर देता है, दादेर धातुर घ से हकार को घकार करते हैं तो खरीच ककार कर देता है, तो ककार तो दोनों अवस्थाओं में हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्थल आएंगे जहां अंतर आ जाएगा। जैसे हमें बनाना है दोगधुम, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, तो दोग्धा दोग्धुम आदि बनाएंगे, और यहाँ पर यदि हम दादे धातुर्घ सूत्र न बनाए होढ़ से करें तो बन जाएगा दोग्धा, बनेगा ही नहीं। तो बहुत से स्थल ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ हम ढकार करें या घकार करें कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी सूत्र वही लगाएंगे जो लग रहा है। तो लिह धातु में लगाएंगे होढ़, तो क्या बन गया, ह के स्थान पर ढकार हो गया लिढ़, अडागम अ लिढ़ स तिप का तकार। गुण यहां भी नहीं होना है क्योंकि इक्षाकित है। अब षढ़ो कहसी से ढकार को ककार कर लेंगे, यहां खरीचा नहीं लगाना है हमें, तो लिक ये हो गया, सकार पर है षढ़ो कह सी, सकार परे होने से ककार हो जाता है। अब आदेश वर्त्य फिर यहां भी लग जाएगा ककार होते ही, तो अलिक्षत। तो ये जो सूत्र है, बहुत सी धातुएं ऐसी मिलेंगी जो शलंत और युगपद होती हैं, तो वहां पर ये क्ष आदेश कर देगा। अब इसका अपवाद, क्योंकि सर्वत्र प्राप्ति होने लगी शलंत और युगपदों में, तो सबसे पहले सूत्र आया अपवाद के रूप में श्लेष आलिंगन है, लेकिन ये अपवाद को न कह करके इसको हम बोलेंगे नियमार्थ, ठीक है ना, क्योंकि निषेध नहीं कर रहा है ये, निषेध को तो अपवाद कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जब ये प्राप्ति हो रही होती है किसी सूत्र से, फिर भी सूत्र की रचना की जाती है, तो कोई ना कोई नियम निकलता है फिर उससे, क्योंकि श्लेष युगपद भी है और शलंत भी है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था ही। तो श्लेष पंचम एक वचनांतम, आलिंगने सप्तम एक वचनांतम। आलिंगने अर्थे वर्तमानात् श्लेष धातु उत्तरस्य चिलेह स्थाने क्ष आदेशो भवति लुंगि परतः। धातु पाठ में धातु किस प्रकार से है ये? श्लेषालिंगन ही पढ़ा हुआ है, दिवादी गण में है, दिवादी गण में है। तो फिर ये क्या सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि आलिंगन अर्थ में, तो आलिंगन में तो है ही वो, फिर क्या आवश्यकता थी कहने की आलिंगन अर्थ में? अच्छा जी, वो उदात्त धातु है। तो क्या हो गया, उदात्त अनुदात से क्या लेना देना? अनिटा अक्सा वाला, तो श्लेष धातु धातु पाठ में श्लेषति वाले में बता रही है, जो दिवादी गण वाली है। एक श्लेष भुआदी गण में भी है और वो है श्लेषु, श्लेषु करके देखो भुआदी गण में आएगी एक, और एक श्लेष वो तो उसमें है शायद चुरादी गण में, तीन स्थानों पर है ना ये। हमें देखना है श्लेष, श्लेषु है, श्लेषु भुआदी गण में और दिवादी में श्लेष आलिंगन है, ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। श्लेष आलिंगन है भुआदी गण में, श्लेषु दाहे। श्लेष आलिंगन है, अनुदात है, कहाँ है उदात? अनुदात है, श्लेष आलिंगन है, फिर कुछ और धातुएं आगे पढ़ी हैं, फिर आगे लिखा है इति अनुदात्ता उदात्तेतः। ठीक है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था ही और फिर भी यहाँ पर किया गया, और वही अर्थ लिया है जो सूत्र का, जो पाणिनी धातु पाठ में पढ़ रहे हैं वही तो अर्थ है यहाँ पर श्लेष आलिंगन है। तो अब इस तरह से नियम कैसे निकालेंगे हम कि आलिंगन जो अर्थ है ना यहाँ पर, इसके दो भाग करेंगे आलिंगन, दो प्रकार का आलिंगन। एक तो होता है जैसे प्रेम से हम माता पुत्री का जैसे आलिंगन उदाहरण दिया है इसमें, या बच्चे का आलिंगन कर लेते हैं, और एक आलिंगन ऐसा है कि कोई वस्तु लगी हुई है ऐसे ही, जैसे वृक्ष पर जतु लग जाती है, वहाँ चिपकी हुई है, चिपकना होता है ना किसी वस्तु का किसी पर चिपकना, एक वो आलिंगन। तो वहाँ ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, बस इतने यही नियम निकालना पड़ेगा, ऐसे और कोई विशेष नियम तो नहीं है। अच्छा जी, श्लेषिता बनता है ना, श्लेष्टा श्लेष्टा बनेगा, कहाँ बना हुआ है श्लेषिता, कहीं उदाहरण मिल रहा है इसका प्रयोग? और लिरिट में भी श्लेक्षति बनता है, कहीं देखना ऐसे नहीं हो, अनिट दिया हुआ है उसमें, अनुदात दिया हुआ है धातु पाठ में, और जो उसकी है भुआदी गण की, भुआदी गण उसका तो अर्थ ही अलग है, हिंसा अर्थ है शायद उसका, जो भुआदी में है, है? अच्छा दाह, हाँ दाह अर्थ है उसका, तो दाह अर्थ वाली वो हो सकती है सेठ उदात्त। क्या दिया है, क्या दिया है उसमें देखो, भुआदी में 15 पृष्ठ पर श्रीषु श्लेषु पुरुषु पुलुषु दाहे, ये है सेठ इत्युदात्ता उदात्तेतः, इसका बनेगा श्लेषिता, जलाएगा, ये तो ये अर्थ हो जाएगा जलेगा। इसका तो श्लेष्टा ही बनेगा। तो क्या बात चल रही थी, हाँ तो आलिंगन जो यहाँ पर लेंगे हम, वो जैसे मनुष्य आलिंगन करते हैं एक दूसरे का प्रेम में, उस प्रकार का आलिंगन। उसमें ये क्ष आदेश होगा। अब नियम क्या निकलेगा फिर, अन्न यदि सामान्य रूप से कहीं कोई चिपकने वाला हम कोई बात कह रहे हैं तो उस अवस्था में क्ष आदेश नहीं होगा। तो इस तरह से आश्लिक्षत माता पुत्री, माता ने पुत्री का आलिंगन किया, गले लगाना। तो यहां पर भी सिद्धि उसी प्रकार से होगी, श्लिष धातु से लुंग लकार ला करके चिली, और चिली को क्ष आदेश हो गया, गुण होगा नहीं। और अब श्लिष यहाँ पर मूर्धन्य शकार आ रहा है तो सीधा षढ़ों का सी लग जाएगा प्रारंभ में ही, ठीक है ना। फिर आदेश प्रत्यय हो आश्लिक्षत। अब आया ये अपवाद रूप में बिल्कुल ही न दृशः, तो न अव्यपदम दृशः पंचम एक वचनांतम दृशिर प्रेक्षणे इत्यस्माद् धातुः परस्य चिलेह स्थाने क्ष आदेशो न भवति लुङि परतः। तो ये भी कैसी है, इगुपद है और शलंत है, क्ष की प्राप्ति हो रही थी, निषेध हो गया। अब ये धातु है दृशिर, तो दृशिर में पाणिनि ने इकार और रेफ ये अनुबंध लगाए हैं, तो इसलिए इर की संज्ञा होती है इसमें, और इर की संज्ञा होने से धातु कहलाती है फिर इरित। तो इरित के लिए अलग सूत्र बनाया है, इसी आगे आएगा अभी, तो इरितोवा इसी प्रकरण में। जो इरित धातुएं हैं वहां पर चिली के स्थान पर, क्योंकि इक्ष का तो निषेध कर ही दिया तो सिच की ही तो प्राप्ति होगी, तो सिच की प्राप्ति में इरितोवा सूत्र विकल्प करके चिली के स्थान पर अंग आदेश करता है। विकल्प करके करता है तो दूसरे पक्ष में फिर जब अंग नहीं करेंगे तो चले सिच से सिच आदेश हो जाएगा। तो अब इसके दो रूप बनेंगे फिर, तो पहले अंग का ले लेते हैं, तो दृश धातु लुंग लकार चिली और चिली के स्थान पर अंग, तो अ दृश अंग और तिप का तकार। अब यहां पर अंगित है तो गुण तो होगा नहीं, किंगति च से रोक दिया जाएगा, तो कैसे करें, हमें तो गुण करना है क्योंकि बिना गुण के तो बनेगा ही नहीं अदर्शत। तो क्या होना चाहिए फिर, री दृशोंगी गुणः, अलग सूत्र बनाया पाणिनि ने फिर कि ऋकारांत धातुएं और दृश इन धातुओं में अंग परे होने पर भी गुण हो जाता है, तो दृश का बन गया दर्श, बन गया अदर्शत। क्या अर्थ हो गया, उसने देखा। अब दूसरे पक्ष में जब अंग नहीं किया तो चिल्हे सिच से सिच हो जाएगा, तो अदृश सिच का सकार और तिप का तकार। तो धातु तो अनुदात्त है इसलिए ईट आगम तो होगा नहीं, लेकिन अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आगम हो जाएगा सार्व धातु को, तो सिच के आगे ई और जोड़ देना है, तो सीत, सीत तो उधर आ गया, इधर धातु दृश है और आगे सिच है, तो यहां पर गुण की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यहां तो गुण की प्राप्ति हो रही है ना। तो इसलिए यहां पर सूत्र इसको है सृजी दृशोर झली अम अकिति, सृज और दृश धातु इनको अम आगम हो जाता है, झली अकिति कित भिन्न झलादि प्रत्यय यदि आगे आता है तो सिच प्रत्यय है, कित है नहीं, झलादि है, तो दृश को हो गया अम आगम, कहाँ बैठेगा ये द्री के आगे, ठीक है ना। तो द्री के आगे अ को और जोड़ दो तो एक और इंची लगाना पड़ेगा फिर, तो बन गया दृश, अ दृश सीत। अब यहां पर दृश में वद व्रज हलंतस्याच होना चाहिए कि नहीं, वद व्रज हलंतस्याच तो क्या करता है ये, हलंत धातु हो गई, नहीं हो गई ये, और उसमें अच भी आ रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि होगी अब, क्योंकि क्योंकि नेटी सूत्र तो निषेध कर नहीं पाएगा, इडागम तो हुआ नहीं है, ठीक है, इडागम नहीं हुआ है तो वृद्धि तो होनी है, फिर इससे वृद्धि हो गई तो द्राश और द्राश सीत। अब अगला कार्य शकार है तालव्य, तो वृश्य भ्रश्य से मूर्धन निकल लिया, षडोक असी से ककार हो गया, आदेश प्रत्यय हो, अद्राक्षीत, तो दो बन जाएंगे इस प्रकार से, एक अंका और दूसरा सिच का। तो इस तरह से ये यही सूत्र अपवाद है मुख्य रूप से, और श्लेषा लंघन नियमार्थ हो गया। अब अगला सूत्र, इसका विषय अलग है, णि श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग, तो णि श्री द्रु सुरुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, कर्तरी सप्तम एक वचनांतम, चंग प्रथम एक वचनांतम। तो णि से तो यहाँ पर हम ण्यंत ले लेंगे, वो चाहे ण्यंत णिच हो या अन्य कोई हो, णि आना चाहिए बस, कोई अनुबंध नहीं लगाया है इसमें, तो केवल ण्यंत हो ऐसा नहीं, और भी आ सकती हैं, जहाँ भी ऋणी आ रहा है वहाँ, जैसे ऋणिंग है, ऋणिश तो आ ही जाएगा। तो इसमें तीन धातुएं ले ली गई हैं अलग से, तो इसमें द्वंद्व समास कर लेंगे, ऋणिश्च श्रीश्च द्रुश्च सृश्च इति ऋणि श्री द्रु स्रवः तेभ्यः। तो ण्यंतेभ्यः, क्योंकि ऋणी प्रत्यय है तो तदंत विधि हो जाएगी, ण्यंतेभ्यः श्री द्रु स्रु इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः उत्तरस्य चिले स्थाने चंगादेशो भवति। अब पीछे जो लुंगी आ रहा है, लुंगी की अनुवृत्ति, उसका एक विशेषण और जोड़ दिया है इसमें, कर्तरी, तो कर्तरी लुंगी परतः, अर्थात लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्यः, जब हम प्रारंभ में लगाते हैं लकार लाते ही, तो वो लकार लुंग कर्ता में आया हुआ होना चाहिए, कर्म में और भाव में आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो पहले ऋणिच का देखते हैं, ण्यंत धातु का, तो उसका दिया है उदाहरण, अची करत और अजी हरत। तो अची करत में ये सिद्धियां तो पीछे आ चुकी हैं, तो क्री धातु से लुंग लकार लाएंगे, ठीक है ना, चिली आएगा, लेकिन उससे पहले, हाँ उससे पहले लुंग से पहले ऋणिच प्रत्यय लाएंगे, तो क्री से ऋणिच प्रत्यय हेतु मतीजे से ला करके, और वहाँ बना लिया हमने वृद्धि आदि कार्य करके कारी, धातु संज्ञा करने के बाद अब लुंग लकार लाएंगे कारी से, तो कारी से लुंग लकार आया, चिली आ गया, चिली को इससे चंग कर दिया, अडागम है, तो अ कारी चंग का अ और तिप का तकार, ये स्थिति है। अब क्या करना चाहिए, हाँ, क्योंकि आठ धातु के है चंग और इडागम हुआ नहीं है उसको, तो ऋणिच का लोप कर दिया, तो रह गया कार। अब अगला कार्य, अब ह्रस्व भी करेंगे, णव चंग्योपधाया ह्रस्व, ह्रस्व हो गया, तो अ कर और चंग का अ और तिप का तकार। अब यहाँ पर द्वित्व चंगी सूत्र से द्वित्व की प्राप्ति हुई, तो द्वित्व करते समय फिर वही स्थिति आ गई है द्विर्वचने ची, क्योंकि पर निमित्तक, और पर कैसा है यहाँ पर, वो ऐसा है कि द्विर्वचन निमित्तक भी है, चंग का आकार आजादी भी है, द्विर्वचन निमित्तक भी है, और उसी को मान करके उपधा को ह्रस हुआ था, उसी को मान करके जो उपधा को ह्रस हुआ है, तो यहाँ पर द्विवचन चीज हो जाएगा रूपातिदेश। तो क्या आएगा प्रारंभ में, अब कार नहीं, कार में हम जब रूपातिदेश ह्रस हो गया ना, कर हो गया, तो कर से जब पीछे हटेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, कर से जब पीछे हटेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, प्रारंभ में स्थिति क्या थी? हैं? परिच करे से पहले नहीं तो क्री था तो कार हो गया, तो यहाँ तो ये तो किसको हुआ कार, किससे किसको मान करके कार हुआ था? निच को, तो निच को मान करके कार हुआ था, तो निच तो कोई द्वित्व का निमित्तक है नहीं है? द्वित्व का निमित्त तो चंग है, तो चंग को मान के हमने कितना कार्य किया था? रसु ही तो किया है, केवल रसु किया है, और तो कुछ किया नहीं है। और अनिच का लोभ किया है, हरसु किया है, तो हम कह सकते हैं फिर कि यहाँ पर हम कार ले आएंगे, कारी ऐसा बना, मतलब कारी बना करके प्रथम एक काज को द्वित्व करेंगे ना, तो कार को द्वित्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और भी नियम काम करता है, वो महाभाष्य में आया हुआ है कि हम जब अनिच प्रत्यय करते हैं कहीं पर, तो उस अवस्था में जब द्विर्वचनेची से रूपादेश करते हैं, ये द्विर्वचनेची पर ही है महावाष्य का वाक्य, किरणव कृतम स्थानिवत भवति, कि आपने निच परे रहते निच को मान करके यदि कुछ किया है तो वो भी स्थानिवत हो जाता है। द्विर्वचनेची तो द्विर्वचन निमित्तक अच परे रहते, आजादी प्रत्यय परे रहते रूपादेश करता है, लेकिन जो महावाष्य का वाक्य है कि अणव कृतम स्थानिवत भवति, इसको कई प्रकार से बोलते हैं अलग अलग, एक भाव है उसका जो महावाष्यकार कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य निकाला गया है कि निच परे रहते भी स्थानिवत हो जाता है, निच मान करके जो कार्य किया है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो हम प्रारंभ में जो स्थिति रखेंगे अब द्वित्व करने के लिए, क्री ले आएंगे सीधा, क्योंकि वृद्धि आदि भी वो भी पूर्व अवस्था में चले जाएंगे, परपर किया है वृद्धि की है वो भी पूर्व अवस्था में, तो अक्री इधर कर ही रहा, चंग का अ और तिप का तकार, अब कोई समस्या नहीं है, हम उरत लगा लेंगे, उरत लगा के फिर हलादि शेष कोशु हो, ठीक है ना, तो अ च कर और अत। अब इतना करने के बाद अब क्योंकि वहाँ जो सूत्र आता है सनवत लघुनी चंग परे नगलो पे, तो चंग परे का अर्थ क्या है? चंग परे परे रहे। निच कहाँ से ले आए वहाँ पर, हम सूत्र निकाल के देख लो। हैं? परे रहते ही हाँ, तो वहाँ पर निच परे रहते ही चंग होता है, यानी कि चंग आता ही तब धातु नियंत हो जाती है, तब नियंत धातु से उत्तर ही चिली को चंग होता है, नहीं तो होगा ही नहीं, तो इसलिए चंग परक निच अर्थ स्वयं ही निकल आता है। निच की वहाँ निच कहा नहीं है, अणव कहा नहीं है, फिर भी अर्थ वही निकलता है। तो उस अवस्था में चंग परक णी है यहाँ पर स्थानीवत, उसके स्थानीवत करके प्रत्यलक्षण मान करके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे अभ्यास में, क्योंकि अभ्यास का प्रकरण है ये, तो अभ्यास में सनवत कार्य होगा, सन पर रहते जो कार्य अभ्यास को होता है वही कार्य यहाँ हो जाएगा। तो अभ्यास में क्या करते हैं हम, सन पर रहते सन्यता से एकार करते हैं, वो एकार यहाँ भी हो जाएगा। तो पहले तो ह्रस्व स्वीकार कर लिया हमने, तो ची बन गया, अब अगला भाग जो आ रहा है वो कर, उसमें लघु धातु अक्षर है, तो सनवल लघुनी नहीं ये दीर्घो लघो, तो दीर्घो लघो से लघु धातु अक्षर जो अभ्यास में है उसको भी दीर्घ आदेश हो गया है, तो अची करत, उसने कराया, ये अर्थ निकलेगा इसका, अची करत उसने कराया। ठीक इसी प्रकार से बनेगा अजी हरत, सारी प्रक्रिया ज्यों की त्यों है। तो ये दो उदाहरण तो हो गए ण्यंत के, आगे श्री द्रुश्रु, ये तीनों में एक जैसा रूप बनेगा, श्री में इयंग करेंगे, द्रुश्रु में उवंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें निच नहीं लाना है पहले, यहाँ सीधा श्री द्रुश्रु धातुओं से लुंग लकारा जाएगा, चिली आएगा, चिली को ये सूत्र सीधा चंग कर देगा, और चंग करने के बाद अडागम अ, जैसे श्री को ले लें हम अ श्री, चंग का आकार तिप का तकार, अब गुण तो होगा नहीं, तो यणादेश की प्राप्ति हो रही है, यणादेश का अपवाद बैठा हुआ है अचिष्णु सूत्र, तो उसने ई के स्थान पर ई अंग कर दिया। लेकिन उससे पहले यहां पर द्वित्व कर लेंगे, यहां कोई समस्या नहीं है। अब तो द्वित्व करके हलादिशेष शी श्री, फिर ई अंग करके अशिष श्रीयत, ठीक इसी प्रकार से द्रु धातु से अदु ध्रुवत, यहां उभंग हो गया। श्रु धातु से असु श्रुवत, तो श्री धातु का अर्थ क्या है, श्री सेवायाम, ये सेवा अर्थ में आती है, और द्रु धातु किस अर्थ में आती है, गतौ ध्रुगत दुद्रु दुद्रु गतौ, ये गति अर्थ में आती है, तो वह गया ये अर्थ हो जाएगा। और श्रु धातु ये टपकने अर्थ में आती है, कोई टपकती है ना, जैसे श्रवण हो रहा है कहीं पर, कुछ गिर रहा है नीचे को एक एक बूंद करके, तो असु श्रुवत टपक गया, ये इस अर्थ में आएगी। और बहुत लगता है सूत्र ये, बहुत क्यों लगता है, क्योंकि इसमें णी पड़ा हुआ है इसलिए, तो जितनी भी णियंत धातुएं हैं सर्वत्र लुंग लकार में चिली को चंगादेश करता है ये। आगे विभाषा धेट श्वियो हो, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धेट श्वियो हो षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें एक चीज और भी है, णी श्री दुसृभ्य कर्तरी चंग में एक परिभाषा आती है। वैसे इस सूत्र पर इसलिए दी गई है, वो एक वार्तिक आता है, परिभाषा नहीं कार्य का कह रहा हूं, कार्य का आती है, इस पर एक वार्तिक आता है कमे रूप संख्यानम, कि कम धातु से भी चिली के स्थान में चंग आदेश कहना चाहिए। कम धातु है ना, जैसे यहाँ पर श्री द्रु सुरु तीन धातुएं पड़ी हैं, कम धातु तो पड़ी नहीं है इसमें, तो वार्तिककार कहता है कम धातु से भी आप चंग आदेश करो। लेकिन कम धातु से हम उधर ये भी देखते हैं कि जो पीछे सूत्र आया था कमेरणिंग, पीछे आ चुका है ना, कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय होता है स्वार्थ में ही। लेकिन आगे सूत्र वो भी है आया दया आर्ध धातु के वा, आर्ध धातु प्रत्यय आगे आते हैं, तो ये आय आदि में कमिरणिंग कर्णिंग भी आ गया था, तो विकल्प से भी कहे गए हैं वो। तो यहाँ पर जिस पक्ष में हम आय आदि आदेश नहीं करेंगे, वो इणिंग नहीं करेंगे, तो उस पक्ष में कम धातु से चिली के स्थान पर चंग आदेश कर लेंगे वार्तिक से। तो क्या रूप बनना चाहिए अगर हम चिली के स्थान पर चंग कर लें कम से, उत्तर तो क्यों अची का मत क्यों नहीं बनेगा, आत्मने पद की है ये, तो तिप तिप नहीं है, त है अच कम त अ कम चंग का अ और त, कम को द्वित्व कर लेंगे अच कम त, तो अची का मत क्यों नहीं बना, अरे सनवल लघुनी चंग पर है नगलो पे, चंग परक निच चाहिए ना उसको, चंग परक नी, यहाँ निच थोड़ी किया है हमने, तो अच्छा कम आता। अच्छा और दूसरे पक्ष में क्योंकि आय प्रत्यय विकल्प ऋणिंग प्रत्यय आया दया आर्धातु के वासे विकल्प से होता है, तो हम ऋणिंग प्रत्यय करके भी तो बना सकते हैं, तो ऋणिंग प्रत्यय करके बनाएंगे तो उस अवस्था में ये वार्तिक लगाना पड़ेगा हमें कमे रूप संख्यानम, फिर तो ऋणी श्री दुसृभ्या में ऋणी कहा ही है, इस ऋणी में ऋणिंग भी आ गया, तो वहां क्या बनेगा फिर, जब ऋणी आ गया तो ऋणी श्री दुसृभ्या से चंग करेंगे अब, और इससे चंग करेंगे तो सनवल लघुनी चंग परे नगलो पे ये भी लगेगा, दीर्घो लघु भी लगेगा, तो क्या बनेगा फिर, अची कम अत, तो दो बन गए। अनबोल तुम बोलते नहीं हो कोई भी शब्द, थोड़ी सहायता किया करो मेरी, तो अच कमत और अची कमत, तो इसमें सरल कौन सा है दोनों में, अच्छा कमत, ये सरल है, वार्तिक याद रहेगा तो बोल पाओगे इसको, कमे रूप संख्यानम सरल तो वो है अची का मत, वहां भारतीय को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय को याद करने का काम बढ़ गया ना इसमें। अरे सामान्य रूप से कमेरिंग लगा करके और सीधा अनिश्री दूसरे भी सामान्य सूत्र हैं सारे ये, इनको लगा के बना लिया हमने अची का मत। अचा का मत कठिन है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए कि अचा का मत यदि कोई जान रहा है उसकी प्रशंसा करने के लिए कार्य का आती है कि नाकम इष्टम सुखम यान्ति, नाकम इष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तैर वडवा रथै ही अथ पत काशिनो यान्ति, ये अचीकमत भाषिणः। अर्थात जो वैयाकरण अचकमत ये जानते हैं, ये प्रयोग करते हैं, तो नाकम इष्टम सुखम यान्ति वो स्वर्ग को जाते हैं। कैसे? सुयुक्तैर वडवा रथै ही, घोड़े रथ आदि में अच्छी प्रकार से बैठ करके, और वो स्वर्ग की यात्रा करते हैं। और जो केवल अची का मत बोलते हैं, जिनको कमी रूप संख्यानम वार्तिक का ध्यान ही नहीं है, वो कैसे जाते हैं स्वर्ग को? वो पैदल जाते हैं, पथकाशिनो, पथकाशी कष धातु गति अर्थ में आती है, तो पथकाशिनो यान्ति। तो याद कर लेना ये, अगर स्वर्ग जाना है तो अची का मत बोलना, अगर रथ पर बैठ के जाना है तो, पैदल जाना है तो अची का मत बोल देना। नाकम इष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तैर वडवा रथैः अथ पत्काशिनो यान्ति, ये अची का मत भाषिणः। चलो आगे है विभाषा धेट्ष्व्योः। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धेट्ष्व्योः षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहाँ षष्ठी दी है लेकिन पंचमी के अर्थ में ही मानेंगे इसको। तो धेट च श्विश्च इति धेट श्वी, तयोः धेट श्वी हो। तो धेट धातु पान अर्थ में आती है, धेट पाने, और श्वी टू ओ श्वी गति वृद्धि हो। इत्येताभ्याम उत्तरस्य चले है स्थाने चंग आदेशो भवति विभाषा विकल्पेन। लुंगी परतः, ऊपर से कर्तरी भी आ रहा है, कर्तृवाचनी लुंगी परतः। तो इस तरह से पूर्व सूत्र से, पूर्व सूत्र से जो चंग हुआ था वो तो नियंतों से होता है, ठीक है, और वहां पर उसके अतिरिक्त तीन धातुएं और जोड़ दी गई थी, श्री द्रु श्रु, तो इनको तो प्राप्त था ही नहीं, धेट और श्वी को। तो यहां इस सूत्र से प्राप्ति भी कराई जा रही है और दूसरा विकल्प भी साथ में है। तो ये सूत्र कोई उसका ना अपवाद है ना कुछ है, ये तो एक अलग से अपने विषय की, अपने विषय को बोल रहा है। तो धेड़ धातु को देखते हैं पहले। तो धेड़ धातु में क्योंकि विकल्प से कर रहा है, ये जिस पक्ष में हम चंग करेंगे पहले उसको देखेंगे। तो धेड़ धातु से लुंग लकार ले आए और चिली आ गया, चिली को इससे चंग कर दिया। अडागम है, स्थिति क्या है? अ धे चंग का अ और तकार, तो धे को तो धा कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आदेचे उपदेशे अशिति, आर्धातुक है ना चंग, इसलिए तो इसको आकार हो गया, तो अधा। अब आकार होने होते ही चंग प्रत्यय ङित है, अजादी भी है, तो आकार का क्या करेंगे फिर? आ तो लोप इटी च, आकार का तो लोप हो ही जाएगा, वो कहाँ बचेगा फिर? तो क्या स्थिति बन गई? अ और धाका धकारी ही रह गया केवल अब तो, ठीक है ना, आकार का तो लोप हो गया और चंग का अ और तिप का तकार। अब बताओ यहाँ पर हम तित्व कर पाएंगे? अब यहाँ तो स्पष्ट ही हमें लगाना ही है द्विर्वचन ची, बिना उसके अची ही नहीं मिलेगा। तो द्विर्वचन ची से रूपातिदेश हो गया, अ धा धकार और फिर अत, अभ्यास का कार्य ह्रस्व और अभ्यास चर्चा, बस ज्यादा कार्य नहीं है। तो रूप बन गया अदधत, उसने धारण किया। अब दूसरा पक्ष ले लो, तो दूसरा पक्ष जब चंग आदेश नहीं किया जाएगा तो स्पष्ट है कि चिली को लेट पाने है ना उसमें पिया। हाँ हाँ पिया, ठीक है, धारण किया नहीं पिया, अदधत माने उसने पिया, धेट पानी ही लिया जाएगा। तो दूसरे पक्ष में जब चंग आदेश नहीं हुआ तो चिली को सिच हो गया, तो अ धा सिच का सकार और तिप का तकार, अब ये स्थिति है। अब यहाँ क्या हुआ कि अस्ति सिचो प्रत्यय लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिच को ही गायब कर दिया गया, और उसका सूत्र कौन सा है? सिच का लुक हम किससे करते हैं? तो सामान्य सूत्र वही निकलता है मुख से, गाति स्था घू पा, तो घू में आ गई है, लगा सकते हैं इसको, है ना, गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मि पदेषु। लेकिन इसके आगे ही सूत्र पाणिनि ने एक और बना दिया, बोलो, विभाषा घ्राधेट साक्षा सह, तो धेट को इसमें ले लिया है, तो घू कहने पर भी ये इसका विषय बन गया, क्योंकि विकल्प से करना है हमें सिच का लोग, वो तो नित्य कर देगा गातिस्था गोपा, तो इससे जिस पक्ष में सिच का लुक कर दिया तो अब लग जाएगा अस्ति सिच उपरिक्त, अब तो लग ही नहीं पाएगा, सिच है ही नहीं यहां पर, तो कोई बात नहीं, रूप बन गया आधात, कुछ भी नहीं करना है, सिच तो हट गया, तिप का तकार है आगे। अब दूसरा पक्ष ले लो, क्योंकि विभाषा घ्राधेट साक्षा सह ने विकल्प से सिच का लुक किया था, तो जिस पक्ष में वो सिच का लुक नहीं करेगा तब क्या स्थिति बनेगी? तो अ धा और सिच का सकार और तिप का तकार, तो अब यहाँ क्या करेंगे? तो अब तो अस्थि से चोप्रक्ते लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये धातु आकारांत भी तो है, आदेच उपदेश रीति से आकारांत बन चुकी है ये, तो अ धा और सिच का सकार और ईट और तिप का तकार, तो क्या करना चाहिए आकारांत होने से? हाँ, तो ये भी ध्यान रखना होता है, तो यम रम नमाताम सक्ष ये दो कार्य करता है, ये दो कार्य क्या करता है कि सक का क्या करता है ये आगम, यम रम नमाताम षष्ठी है ना यहाँ पर, इनको सक आगम करेगा तो आद्यंत उटकित उसे इन्हीं के आगे आएगा अंत में, कित होने से सक आगम कित है ना, तो एक कार्य तो इसका हुआ सक आगम करना, तो धा के आगे सकार को लिख दो। अब ये धा के आगे सकार है, ये सक का सकार है, सक में सकार बचता है केवल, लेकिन दूसरा कार्य इसने एक और किया कि आगे जो सिच प्रत्यय है उसको इडागम भी कर दिया इसने, अब उसको इडागम कर दिया तो कोई बात नहीं है, अब हम सिच को जो है इट और इट ईटी इट और ईट के बीच में आ गया है ना, उसका लोप कर देंगे, तो उधर ईत रह गया, तो इस तरह से बन गया अधासीत। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पर हम सक का आगम ना भी करें तब भी तो यही रूप बनना था अधासीत, और सक आगम कर दिया तब भी यही रूप बनना था, चलो ठीक है यही बनना था, लेकिन द्विवचन में क्या बनेगा फिर? तो द्विवचन में तो अंतर आ जाएगा, अगर हम द्विवचन में ये ना करें सक आगम तो सिच को इडागम भी नहीं होना है, फिर इसने क्या किया कि इडागम भी तो करवा दिया ना सिच को, तो देखो धा के आगे जो सकार आ रहा है सक का, उसके आगे ई दिखाई दे रहा है नहीं, अधा सिष्टाम, और सिच का सकार भी है, तो इस तरह से ये बनता है अधासीत। तो तीन बन गए इसके, अधधत अधात और अधासीत, तीन ही बनेंगे श्वि धातु के भी, यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी है इसकी। तो श्वी धातु में जिस पक्ष में हम चिली के स्थान पर चंग आदेश कर लेंगे तो पहले उस पक्ष को देखते हैं। तो श्वी धातु है, आगे लुंग लकार लाए, लुंग के चिली आ गया और चिली के स्थान पर चंग कर लिया। अब क्या करेंगे? चिली के स्थान पर हमने क्या किया है? चंग किया है। तो चंग करके अ श्वी और चंग का आकार और तिप का तकार, तो श्वी को गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि चंग कैसा है? नित है। तो द्वित्व कर लिया हमने चंगी से, तो श्वी श्वी हलादि शेष करके शिश्वी, तो शिश्वी बना करके अब आगे जो चंग का आकार है तो इयंग आदेश कर लेंगे। अब गुण तो होगा नहीं, इयंग हो जाएगा, तो इयंग करके बन गया। जैसे पीछे बना था ना अशिश्रियत ऋणिश्री द्रुश्रभ्य कर्तरी चंग, ठीक वही प्रक्रिया है, यहां बन गया अशिश्वियत। अब क्योंकि इसने विकल्प से किया है चिली को चंग आदेश विभाषा धृढ़ श्वियों ने, तो जिस पक्ष में चिली को चंग नहीं करेंगे अब देखो क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि उस अवस्था में इस धातु की गणना एक अन्य सूत्र इसी प्रकरण में आएगा वहां भी की हुई है, और विकल्प से वहां पर वो चिली को अंग आदेश करता है। सूत्र है जरी स्तंभु मृचु मुलुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्वी भ्यश्च, श्वी वहां भी आ गई। और ऊपर क्या चल रहा है उसके प्रकरण? पुषादि द्युताद्य लिरत परस्मी पदेशु, हाँ अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्य होंगे, यहाँ से अंग का चल रहा है प्रकरण, ठीक है। तो वहां पर जरी स्तंभु से जिस पक्ष में हमने चिली को अंग आदेश कर लिया पहले उसको देखते हैं। तो अड आगम श्वी और चिली को कर लिया अंग, तो श्वी अ और तिप का तकार, ये स्थिति है। अब गुण तो होगा नहीं श्वी को, तो क्या हो सकता है फिर? अब ई अंग की ही तो प्राप्ति हो रही है। तो क्या बनना चाहिए? अश्वियत, लेकिन यहां तो कुछ हो रही है अश्वत। तो यहां पर पाणिनि को एक अलग से सूत्र बनाना पड़ा है केवल इसी धातु के लिए, श्वी के इकार के स्थान में अकार आदेश करने के लिए। अंग पर रहते, तो देखो अंग पर रहते जो कार्य प्रारंभ होते हैं तो कहां से प्रारंभ होते हैं? रिदृशोंगी गुणः, यहां से अंगी की अनुवृत्ति चल पड़ती है। बोलो आगे इसके। अब रिदृशोंगी गुणः पुनरावृत्ति करके आया करो अष्टाध्यायी की रोज प्रातः काल को। अस्यते स्थुक, उसके आगे श्वयते रह, श्वयते है अह, अंगी ऊपर से आ रहा है, अंग प्रत्यय परे होता है तो श्वी धातु के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है, तो इससे अकार हो गया है। तो अ श्व और चंग का अंग का अ और तिप का तकार, अब दो अकार हैं तो अतोगुण से प्ररूप कर दो, क्या बन गया? अश्वत बन गया। तो ये कब बना है? जिस पक्ष में हमने जरी स्तंभु सूत्र से चिली के स्थान पर अंग आदेश कर लिया, लेकिन वो भी विकल्प से कर रहा है। कहां से आ रहा है उसमें विकल्प? इरितोबा, इरितोबा से वा की अनुवृत्ति जा रही है उसमें। अब फिर तीसरा एक रूप और बनेगा जिस पक्ष में हम चिली को अंग नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो चिली को सिच हो जाएगा। फिर अब सिच में क्या स्थिति बनती है? कि अ श्वी, सिच का सकार और तिप का तकार। अब ये धातु है सेठ, तो इडागम भी होगा अब तो। इडागम होगा, उधर ईट भी होगा, ये सारे कार्य होने नहीं होने, और ईट ईटी से सिच चला भी जाएगा, तो उधर स्थिति क्या है? ईत अ श्वी ईत। लेकिन यहां पर अब श्वी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि सिच हम आगे ले रहे हैं, इस प्रत्यय लक्षण से सिच तो दिखाई दे ही रहा है, तो क्या होना चाहिए अब? तो श्वी को वृद्धि होनी चाहिए या नहीं सिज वृद्धि परस्मी पदेशु से? लेकिन वहां पर क्या करेंगे अब? इसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने। हाँ, तो नेटी के आगे आ रहा है ये, क्योंकि नेटी जो निषेध करता है ये वद व्रज हरंतस्याचह का करता है ये। और यहाँ सीधे सिज वृद्धि ही लग रहा था। तो सूत्र आगे जो बनाया है, ह्म्यंत क्षण श्वस जागरिणी श्वी और एदित, तो श्वी यहाँ भी पड़ी हुई है, तो इन धातुओं को भी वृद्धि नहीं होती, इसने रोक दिया। अब वृद्धि रोक दी है तो फिर क्या हो जाएगा? अब श्वी को गुण तो हो ही जाएगा ना, गुण को थोड़ी रोकेगा ये, तो गुण हो जाएगा श्वी को, तो बन गया श्वे और आय आदेश कर दो, बन गया नहीं अश्वयीत, अश्वयीत बन गया। तो तीन रूप बने इसमें, अशिश्वियत, अश्वत और अश्वयीत, उसके भी तीन बने थे धाके, अदधत, अधात, अधासीत। तो इस तरह से ये चिली का जो चंग आदेश चल रहा है, आगे और भी जाएगा अभी, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। में गुण कैसे करेंगे? करने के सूत्र कौन से हैं? सारा धातु पदार्थ। तो ये क्या असमर्थ दिखाई दे रहा है? इडागम है ना। अच्छा, इडागम, इडागम होता है तो ये नहीं करता है ये, सार धातु का अर्धातु प्रत्यय परे रहते करेगा, इडागम होगा तो हुआ तो अर्धातु को ही है, सिच को, इडागम से कोई बाधा नहीं आती है, यही करेगा गुण, इगंतंग है ना, इगंतंग को गुण होता है, सार धातु को अर्धातु प्रत्यय परे रहते, तो बड़ी सरलता से हो जाएगा, इससे कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि।